Kiedy dzień nadejdzie, głupotą będzie spodziewać się wybaczenia ze strony zła, które nie zna litości. Tak zaczyna się nowy mini-album Elena Gunsana, który nagrywa pod nazwą Afet Robot. Ten mini-album nosi tytuł Huzursus Seyerdler i przynosi 4 nowe piosenki po tym, jak w roku 2017 ukazał się debiutancki album zatytułowany Röntgen. Mówię 4 piosenki, ale tak naprawdę są tutaj 3. Jedna z nich jest po prostu w 2 wersjach. Dzisiejsze Radio Teheran będzie bardzo, ale to bardzo zróżnicowane. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Jeszcze jedna piosenka od Afet Robota. Jesteśmy oczywiście w Turcji. Tu jeszcze przez chwilkę zostaniemy. Afet Robot i wciąż przelewająca się zimna nowa fala. Najpierw piosenka Firtyna, a przed chwilą Itchimal. I jeszcze jedna krótka chwila w Turcji przed nami. Przed tygodniem słuchaliśmy piosenki Susama, rapera Shanishera. To ponad 14 minut na temat tego, co dzieje się obecnie w Turcji. Oprócz Shanishera wystąpiło tam kilkunastu innych raperów, którzy opowiadali, co im w dzisiejszej Turcji przeszkadza. Jednym z muzyków, którzy nie wzięli udziału w nagraniu tej piosenki, jest Ezel. To raper, którego poznaliśmy latem ubiegłego roku, kiedy już był sporą gwiazdą, a poznawaliśmy go przy okazji tego, gdy miał trafić właśnie do więzienia. Teraz, gdy już jest znów na wolności, opublikował piosenkę Olay, która całkiem podobnie jak Susama opowiada o tym, jak źle jest w tym momencie w Turcji. Olay, czyli zdarzenie, wydarzenie. I takich zdarzeń i wydarzeń Ezel przytacza w tej piosence całkiem sporo. Są nimi zabójstwa, morderstwa, kradzieże. To w zasadzie historia ostatniej dekady, czy kilkunastu lat tego, co się w Turcji dzieje. Od zabójstwa turecko-ormiańskiego dziennikarza Hranta Dink'a w roku 2007 poprzez protesty, które ogarnęły cały kraj i były przeciwko rządowi w roku 2013, do różnych wypadków czy zamachów bombowych. Wszystko to, co destabilizuje sytuację w Turcji i to, co niepokoi młodych. Tak Ezel śpiewa w piosence Olay. Dile kolay, kolay, kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar oldu kolay. Dile kolay, kolay, kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar oldu kolay. Olay, olay, olay. Gözler bende, etrafımda 10.000 insan sanki zombi. Kafa güzel, alkol fondip. Berlin, Kotti, İstanbul, Bomonti. Başkent, Ottu, Kıttı, Ostim. Tüm dünya malem dünya gece kondu. Çok mu? Yüksekteyiz, zihnim kokpit. Her yer polis. Her yer zarbo, her gün olay olay olay. O halde yapalım o hal. Halkım kobay, bir psikopat olmamak için bir sebep yok. O yüzden çal ve kopar, bende kuruş sende toma. Çıkar olay, sıkar toma. Suyu işim suyu çıkar. Ölür memur ölür çocuklar. Yaşa çıkar, isteseler biter. Ama sanma kimse çıkar bununla başa, çünkü kazandırır para olay. Her gün hep aynı haber. Yine bir tecavüz taciz. Magazin olay ister. Ünlüler olur havadis. Herkes yalnız, herkes birine düşman. Nereye baksam kavga, nereye gitsem olay. Her gün yeni olay. Dile kolay, kolay, kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar oldu kolay. Dile kolay, kolay, kolay. Nerede ne anormal artık gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar oldu kolay. Olay, olay, olay, olay. Paparazzi like tweet sana lale mego. Tüm olayımız bu. O yüzden nereye gitsek olay oluruz olay. Bizim de olayımız bu. Aramızda çıksın olay. İsterler işine yarar, bir bak olmadığından dolayı. Biz kimiz, nereden geldik, her insan kafa yorar. Aslında bütün olay Eurolira ve dolar. Çıkar olay, kan dökmek anlaşmaktan daha kolay. Bir mermi kurşun bir çiçekten daha ucuza solar. Bir bomba sanki tüy gibi düşer ve yanmaz asla. Sokakta tayfalarla, üçüncü sayfalarda yine olay. Dile kolay, kolay, kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar oldu kolay. Dile kolay, kolay, kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar. Oldu kolay, kolay, kolay. Madde kullanımını özendirmekle alakalı olarak şarkıları üstünden. Kolay, kolay. You were actually incarcerated because of the music you had put out. Now can you please for somebody... Kolay, kolay. Şarkılarını aslında dinlediğimiz bir rapçiden bahsedeceğiz. Eserle ilgili gelişmeler. Kolay, kolay. Hani yeni olay. Olay od Ezela. Całkiem niepodrabialny, nawet jeśli nie do końca wszystkim pasujący styl, obrał sobie Ezel i konsekwentnie się go trzyma. Z Turcji, zanim jeszcze dojedziemy do Iranu, wybierzemy się poniekąd do Libanu. Myślę, że zbyt długo fani Rabiha Abu Khaliliego czekali na jego nowy album, żebyśmy zbyli go tak po prostu jedną krótką wizytą na tej płycie. Wracamy zatem na The Flat and the Fate of the Fish. Znów sięgam po nagrania, w których grającemu na udzie Abu Khaliliemu towarzyszy grający na neju Kutsi Erguner. Thank you. vecina y engano, padecer con tal tirano. Amigo puro y sincero, nunca he caído. Nunca é cai, nunca é cai, nunca é cai. Zagraj mi na udzie ma dziś w Radiu Teheran nieco dłuższą odsłonę. Najpierw Rabih Abu Khalil, libański muzyk, który całkiem niedawno temu gościł w Warszawie na festiwalu Skrzyżowanie Kultur. A teraz już wylądowaliśmy na jednej z ostatnich, podejrzewam, że już nie ostatniej, płycie Salara Aghiliego. To album Dar Wadiye Eshk, nagrany z Keivanem Kianianem, który gra na setarze i tamburze, tak można wywnioskować ze zdjęcia we wkładce do tej płyty, ale kto zagrał na udzie, nie wiadomo. To rzadki przypadek, kiedy wkładka do płyty akurat na ten temat milczy. Ciekawa sprawa, gdyż tekst utworu, który za nami, przypisany jest na okładce do spółki Attarowi i Moulanie. Natomiast te słowa, które pojawiają się tutaj w refrenie, to słowa, które w XVI wieku napisał Wahsi, poeta z Jazdu. Jesteśmy samotnikami w odwiecznej winiarni. Póki unosi się zapach wina, jesteśmy pijani. Zdawałoby się, że to typowe mistyczne sformułowania, które padają w wielu wierszach, właśnie choćby Moulany, ale Bachsi potraktował je bardzo dosłownie. Nie wspominają o tym zbyt chętnie irańskie źródła, ale Bachsi w wieku 52 lat zmarł ponoć właśnie na skutek upojenia alkoholowego. Jeszcze jeden zatem utwór z tej, no może już nie całkiem najnowszej, ale wciąż na pewno tegorocznej płyty Salara Agilie. Ey yârim ben, ey yârim ben, ey yârim bizim harim ben. To był jeszcze jeden fragment podebrany z ostatniej płyty Megdada Shah Hosseiniego zatytułowanej Ogad, czyli Nastroje. Shah Hosseini improwizuje na tej płycie na setarze cztery utwory, każdy z nich w innym dastgachu, czyli w innej skali modalnej. A finał naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie do teherańskiego kwartetu Kalagha Dar Baran, czyli Kruki na deszczu. No, grają tak, jak grało się na świecie 20 lat temu, ale w Iranie to wciąż nowe zjawisko. Muzyka, jak to się zwykło mówić, postrokowa. Ich czwarty album zatytułowany Anduhi Baraye Yekroyaye Natamam, czyli Żal za niedokończonym snem, ukazał się w roku 2019. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.